اللہ خیر و حسن الجزا. محترم حضرات، اب آپ کے سامنے اس شخصیت کا، بڑی دیر سے جلسہ تھا، شخصیت کو پیش کیا جا رہا ہے، حضرت مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ. آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. آپ دارالحدیث اصلیہ اور جامعہ صوفیہ بنارس میں تعلیم پانے کے بعد وزیرت دارالعلوم دیوبند میں حاصل کیے ہیں، اور اس وقت آپ جو ہے محبوب نگر ضلع گدوال میں دعوت و تبلیغ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. میں حاضرین اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اطمینان سے مولانا کا صاف سماعت فرمائیں. اور ایک عزیزانہ استعمال یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے موبائل وغیرہ آف کر لیں تو بہت اچھا رہے گا. اسلام کے ایک عظیم مفکر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے ایک قول سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت کا قول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دو سوالوں کے جوابات کو سمجھ لیا تو اس نے پورے دین کو سمجھ لیا, اور جس نے ان دو سوالوں کے جوابات پر عمل کر لیا سمجھو اس نے پورے دین کے اوپر عمل کر لیا. قول کو پھر سے دوہرا رہا ہوں. شیخ الاسلام نے فرمایا دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات کو جو کوئی سمجھ لے اس نے سمجھو پورا دین سمجھ لیا, اور جو شخص ان دو سوالوں کے جوابات پر عمل پیرا ہو گیا سمجھو کہ وہ پورے دین پر عمل پیرا ہو گیا. وہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات کون سے ہیں؟ پہلا سوال ہے من تعبد, دوسرا سوال ہے وہ کئی پتا. اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں عبادت کس کی اور عبادت کیسے. پہلا سوال ہے عبادت کس کی, من تعبد, آپ کس کی عبادت کریں گے, اور دوسرا سوال ہے وہ کیف تعبد, آپ عبادت کیسے کریں گے. تو مختصر لفظوں میں سوال کو یوں بنا لیں کہ عبادت کس کی اور عبادت کیسی. ظاہر ہے کہ پہلے سوال کا جواب یہی ہوگا کہ عبادت صرف اللہ, یہ پہلے مختصر سے سوال کا جواب ہے. عبادت کس کی, جواب عبادت صرف اللہ کی. پہلے آئیے ہم اس پوائنٹ کے اوپر بحث کر لیتے ہیں, پھر دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے, کیونکہ شرک ایسی خطرناک شے ہے جو سارے اچھے عملوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کرے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے. گویا مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام کر دی ہے اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم. شرک اتنی خطرناک شے ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک, بفرض محال اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے اعمال ضرور بالضرور اکارت ہو جائیں گے, رائے نہ جائیں گے. اسی کو ہم توحید کہتے ہیں, اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا, کہ نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے کوئی مستحق عبادت، نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ. ایک عجیب بات بتاتا ہوں، چار آیتوں میں اور چار باتوں میں قرآن حکیم میں عجیب مناسبتیں ہیں. ایک جگہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک جگہ فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، ایک جگہ فرمایا مبارکم و هدى للعالمین. الحمدللہ رب العالمین میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اور چونکہ وہ رب العالمین ہے لہذا تمام عبادات اور تمام تعریفات کا مستحق وہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ الحمدللہ رب العالمین سے معلوم ہوا. اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جیسے میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، ایسے ہی میرے رسول کے علاوہ کسی کی اتباع جائز نہیں ہے. اسی طرح ان هو الا ذکر للعالمین، یہ میرا قرآن عالمین کے لیے ذکر ہے، اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب لائق اتباع نہیں ہے، لائق عمل نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وہدى للعالمین، یہ خانہ کعبہ یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے جو چیزیں ہیں کسی اور جگہ کے لیے وہ چیزیں نہیں کی جا سکتی. اگر طواف کعبہ کے لیے مخصوص ہے تو کسی قبر کے ارد گرد طواف نہیں ہو سکتا. اگر حجر اسود کو بوسا دیا جا سکتا ہے تو اور کسی قبر کو بوسا نہیں دیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ان هو الا ذکر للعالمین مبارکا وهدى للعالمین، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، رسول کے علاوہ کسی کی اتباع جائز نہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بھی بات قابل قبول نہیں، لائق اتباع نہیں، لائق تسلیم نہیں، ایسے ہی خانہ کعبہ کا درجہ اور کسی جگہ کو نہیں دیا جا سکتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ من تعبد کا جواب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ. جی چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، روایت اس طرح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد باول منك احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. رواه البخاري في كتاب العلم. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کس کو نصیب ہوگی، وہ کون خوش قسمت ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم تھا اے ابو ہریرہ کہ یہ سوال تمہارے علاوہ تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے، کیونکہ میں نے حدیث کے اوپر تمہاری حرص دیکھی ہے. تم حدیث کو تلاش کرتے ہو، حدیث کو جمع کرتے ہو، حدیث کو لوگوں تک پہنچاتے ہو، حرص علی الحدیث جو تمہاری ہے وہ دیکھ کر کے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. اور دیکھو تم سے پہلے یہ سوال کسی نے نہیں کیا تھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اور وہ خوش نصیب کون ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق اور وہ خوش نصیب جو میری شفاعت کے دائرے میں آئے گا وہ ہوگا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، کیسے؟ خالصاً من قلبہ او نفسہ، اپنے دل سے کہا ہو، خالص خالص یعنی لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی، نہ تو اس نے کلمہ پڑھا ہو، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کے اندر کوئی آمیزش نہ کی ہو، یہ کلمہ اس نے خالص رکھا، دل سے خالص طور پر کہنے کے بعد اس کلمے کو اس نے خالص رکھا ہو، اس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ کی ہو، تو ایسا آدمی قیامت کے دن بڑا خوش نصیب ہوگا اور وہ میری سفارش کے دائرے میں آئے گا۔ تو شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور انسان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کسی طرح شرک میں مبتلا کر دے۔ جب اللہ نے اسے رات درگاہ کیا تو جانتے ہیں رب کے حضور اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، کیا؟ کہ اے میرے رب، تو نے تو مجھے گمراہ کر ہی دیا، اب میں اکیلا جہنم کے اندر نہیں آؤں گا، بلکہ ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ میں آدم کی اولاد کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو میں تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی شکر گزاری توحید ہے، اللہ کی سب سے بڑی شکر گزاری، اللہ کا سب سے بڑا شکر توحید کو تسلیم کرنا ہے، موحد بننا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے ولا تجد اکثرهم شاکرین کی تفسیر کی ہے، ولا تجد اکثرهم موحدین، میں اکثر کو موحد نہیں رہنے دوں گا، اور یہ تفسیر صحیح ہے، اس لیے کہ سورہ سبا کے اندر ایک آیت سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھایا ہے، یہاں دیکھیے میں نے زن کا ترجمہ دعویٰ کیا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب شیطان یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں آؤں گا بلکہ اکثریت کو اپنے ساتھ لے کر کے آؤں گا، اکثریت کو میں مشرک بنا دوں گا، اس وقت اس کا گمان تھا، لیکن اس نے محنت کی، کوشش کی، اور اکثریت اس کے پیچھے چل پڑی، فتبعوا، اکثریت انسانیت کی شیطان کے پیچھے چل پڑی، الا فریقا من المؤمنین، سوائے مومنین کے ایک گروہ کے۔ دیکھیے یہاں ایمان کو مقابلے میں لایا گیا، اس کا مطلب ایمان کے مقابلے میں فتبعوه الا فريقا من المؤمنين، یعنی میں سب کو شرک میں مبتلا کر دوں گا، توحید کو ماننے والے بہت ہی مختصر رہ جائیں گے، اور اس نے اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھایا، اور اس کا جو گمان تھا وہ گمان بالکل صحیح ہو گیا۔ اور جب کوششیں کر کے تھک جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، تو اب دوسری کوشش چالو کرتا ہے، دوسرا میتھڈ اپلائی کرتا ہے کہ یہ بندہ شرک میں مبتلا نہیں ہوا، تو اب اس کے بعد اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدعت میں مبتلا کرے، بدعت میں مبتلا کر دے، اور بدعت بڑی خطرناک شے ہے، شرک سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جسے امام بخاری کتاب الایمان سامنے لائے، روایت اس طرح ہے حدثنا عاصم قال قلت لانس رضی اللہ تعالی عنہ احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه قرنا ما بين كذا الى كذا لا يقطع شجرها من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال عاصم فاخبرني موسى بن انس انه قال او عام محدثا رواه البخاري في كتاب الاعتصام یہ روایت کتاب الاعتصام بخاری میں ایسے ہی ہے حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو محترم قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کو حرام قرار دیا ہے کیا مدینہ کو بھی حرام قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت انس نے فرمایا ہاں اللہ نے خانہ کعبہ کو محترم قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے مدینہ کو محترم قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے کہاں سے کہاں تک ما بین کذا الی کذا میرا خیال یہ کہ مفسرین نے مقام عیر سے لے کر مقام ثور کی تفسیر کی ہے تشریح کی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کہ مقام عیر سے لے کر کے ثور تک یہ پورا ایریا یہ محرم حرام کر دیا گیا لا یقطع شجرها یہ ایریا اتنا محترم ہے کہ یہاں کی گھاس نہیں کاٹی جا سکتی یہاں کے درخت نہیں کاٹے جا سکتے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فیہا حدثا اگر اس کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو بدعت کی سزا کیا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین تو ایسے آدمی کے اوپر جس نے بدعت کی ایجاد کی بدعت نکالی اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ مجھے انس کے بیٹے موسیٰ نے یہ خبر دی کہ یہ بھی بات آپ نے کہی تھی او آوا محدثا جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی وہ بھی اتنا بڑا مجھے بدعتی کو پناہ دینے والا بھی بدعت ایجاد کرنے والے کی طرح ہے اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ملائکہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت بتائیے اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت پناہ دینے والا بھی ان تمام باتوں کا مستحق ہے اور جو ایجاد کرنے والا ہے وہ تو ان تمام چیزوں کا مستحق ہے لا الہ الا اللہ جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے دائرے میں آ جائے گا اب ایک بات بتائیے سورج قریب آ جائے گا لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے گرمی انتہائی شدید ہوگی میدان محشر پورا گیس چیمبر بنا ہوا ہوگا ایسے میں آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہوگی بتاؤ گرمی لگتی ہے تو آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھنڈے سے ٹھنڈے پانی اور مقدمہ ایک دو روز کا تو ہے نہیں ہزاروں سال پر محیط ہے مقدمے کا وہ دن پانی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے تشنہ کی بجھا دے ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دے ہاں ایسا ہے ایک پانی کن لوگوں کو ملے گا اور کن لوگوں کو وہ پانی نہیں ملے گا حدیث ملازم وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی فاتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یغم ابدا لیردن علی اقوام عارفون ویعرفوننی ثم یحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول صحبا صحبا لمن غير بعدي رواه البخاري في كتاب الرقاق امام البخاري صحیح سے پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق میں لائے حضرت صاحب کے ساتھ سائیدی سے حضرت صاحب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے تم لوگوں سے پہلے میں حوض کوثر پر پہنچاؤں گا بے شمار جام رکھے ہوئے ہوں گے اس حوض کے اوپر من مر علی شربا جو میرے پاس سے گزرے گا میں اسے حوض کوثر کا جام دوں گا. ومن شرب لم یظما ابدا, اور جو وہ جام پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. لم یظما ابدا, اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. میں پلاتا رہوں گا اچانک لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ, میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ عارفهم ویعرفونني, میں انہیں پہچان رہا ہوں گا اور وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ, پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا. فرشتے حائل ہو جائیں گے اور انہیں مار مار کر کے حوض کوثر سے بھگائیں گے. تو میں کہوں گا ارے انہیں آنے دو, میں انہیں پہچانتا ہوں, یہ میرے امتی ہیں. فاقول انہم منی, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, انہیں آنے دو. فیقال, تو جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, یہ فرشتوں کا قول کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں, انک لا تدری, آپ نہیں جانتے ہیں کہ ما احدثوا بعدک, کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی. بس سبیل تذکرہ اس ٹکڑے سے ایک استدلال کر دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, اس لیے کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہا جا سکتا انک لا تدری, آپ نہیں جانتے. اور ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے کیا ایجاد کر لیا تھا, آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ جو ہر جگہ حاضر و ناظر اس کے لیے قبل اور بعد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, بیفور اینڈ آفٹر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, حاضر و ناظر نہیں. جی, تو انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی, احداث دیا تھا, انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی. اور پیٹ کا برا ہو, کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں, تیجا فاتحہ چہلوں نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی بدعتیں ایجاد کر لی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاقول, تو یہ سن کر کہ یہ بدعتی ہے میں بولوں گا صحبت صحبت لمن لجر بعدی, ارے ہٹاؤ ان کو, دور بھگاؤ ان کو, اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعتیں نکال لی. اب بتائیے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے جام نہ پا سکے وہ آپ کی سفارش کے دائرے میں کیا آئے گا, کیا معلوم ہوا لا الہ الا اللہ, جس نے خالصا من قلبہ پڑھا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا. اور جو بدعتی ہوگا مشرک ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے حوض کوثر سے جام دیا جائے اور اس کی تشنگی بجھائی جائے. بدعت کی بات آئی گئی ہے, جی چاہتا کہ دو حدیثیں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں, ایک حضرت عائشہ, دو حضرت عائشہ سے, اور دونوں روایت مسلم کتاب الاولیاء کی روایت اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, رواه مسلم فی کتاب الاولیاء. یہ روایت کتاب الاولیاء میں ایسے ہی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے ہمارے اس معاملے میں, ہمارے اس معاملے سے اشارہ دین کی طرف ہے, لہذا یہ سوال کرنا کہ سائیکل پہلے نہیں تھی لوگ اب سائیکل پر چل رہے ہیں, ایک حماقت میں سوال ہے. جی, فی امرنا ما لیس منہ فہو رد, جو دین میں نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا, فہو رد, وہ چیز وہ امر بدعت ہے. ایک بات میں معلوم ہے, اور فہو رد کو اگر من کی طرف لوٹایا جائے تو وہ آدمی خود مردود ہے, اس کا عمل مردود اور وہ آدمی خود مردود, اور مردود کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہٹال دیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھگا دیا ہوا, تو اس کا عمل بھی مردود ہے اور آدمی خود مردود ہے, اس لیے کہ ہوا کر مرجع دونوں کو بنایا جا سکتا ہے, عمل کو بھی اور بدعت بھی. اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت عائشہ کی ہے, اس کے بعد ہی مسلم کتاب الاولیاء میں روایت اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, رواہ مسلم کی کتاب الاولیاء. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا, اب دیکھیں ایک ہے ایجاد کرنا, ایک ہے کام کرنا, عمل کام ایکشن, من عمل عملا, جس آدمی نے कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, जिस पर हमारा अम्र नहीं है, तो ऐसा आदमी भी मर्दूद है, उसका वो अमल भी मर्दूद। अब जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत का तीजा तो नहीं किया था, मैयत का चहलुम तो नहीं किया था, ग्यारहवीं नहीं की थी। अब सारी चीजें आ गई इस हदीस के दायरे में और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों हदीसों ने मिलकर के पूरी बिदात की जड़ ही उखाड़ दी। तो शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यह होती है कि वह इंसान को शिर्क में मुब्तला करे, और जब वो ये देखता है कि आदमी शिर्क में मुब्तला नहीं होगा तो पूरी कोशिश लगा देता है कि इसको बिदात में मुब्तला कर दे। और बिदात शिर्क से किसी भी तरह कम नहीं है। ये तो रहा मन ताबूत का जवाब, इबादत किसकी? जवाब, इबादत सिर्फ अल्लाह। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ। वो कई पता, पहले सवाल क्या था? इबादत किसकी? जवाब था इबादत सिर्फ अल्लाह। दूसरा सवाल, वो कई पता, इबादत कैसी? जवाब, इबादत मोहम्मद जैसी। सवाल, बड़े से बड़ा अमल हो और उस अमल का तरीका कितना ही खुशनुमा क्यों ना हो, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जैसा नहीं है तो वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले कबूल नहीं है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। इबादत कैसी? इबादत मोहम्मद जैसी। कोई भी अमल हो, बड़ा या छोटा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही खुशनुमा क्यों ना हो, अगर वो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है तो वो अमल मर्दूद है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए कुछ कवानीन भेजे, किताबों की शक्ल में, सहीफों की शक्ल में, और उन कवानीन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए रसूल को जिम्मेदारी दे दी गई कि इन कवानीन की तशरीह आप करेंगे, इन बातों की वजाहत आप करेंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों को अपनी निगरानी में रख करके अपने कवानीन का एक्सप्लेनेशन करवाता है। कहीं अगर मामूली सी चोक होने लगे तो बजरिए फरिश्ता उस गलती की तफसीर करा दी जाती है या रोक दिया जाता है कि यहां आपसे गलती हो रही है, काम मत कीजिए, या यहां गलती हो गई तफसीर कर लीजिए। एक सवाल आप करेंगे, इबादत सिर्फ मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला ही की है तो मालूम है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की हो और मोहम्मद जैसी हो और किसी के जैसी क्यों नहीं हो सकती? उसकी वजह क्या? किसी इमाम जैसी क्यों नहीं हो सकती? किसी पीर जैसी क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल पैदा होता है। इमाम अबू हनीफा के तरीके जैसे क्यों नहीं हो सकते? इमाम मालिक के तरीके जैसे क्यों नहीं हो सकते? इमाम शाफई के तरीके जैसे क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ मोहम्मद जैसी क्यों होनी चाहिए? इसकी वजह, उसकी वजह बता दी गई। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ये जवाब है उसका कि दूसरी शख्सियत लायक इत्तेबा क्यों नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लायक इत्तेबा क्यों है, उसकी वजह ही आयत करीमा में बताई गई है। क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा। तर्जमा देखिए, जो कुछ ये बोलते हैं मां, उलमा बैठे हुए हैं, मां का इस्तेमाल उमूम के लिए होता है। जो चीज भी وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ایک مطلب تو یہ, اور اگر ماں کو نافیہ مان لے اور ان کے ذریعے اس کا استثناء مان لے تب بھی صحیح, یعنی آپ جو بھی بولتے ہیں وہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ آپ کی ہر بات وہی ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے آپ تک پہنچائی جاتی ہے, یا جو بھی وہی کے طریقے ہیں آپ ہر بات وہی کے ذریعے بولتے ہیں. اس آیت کریمہ میں ایک لفظ قابل غور ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. ان جانتے کس لیے آتا ہے؟ ان, عین اور نون. عربی میں ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے, شرح امیت عامل ایک کتاب ہے عربی کی, اس میں بتایا گیا کہ ان جو کہ پری پوزیشن ہے اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. وہ ان للتجاوز, ان تجاوز کے لیے, بہت دلچسپ لفظ ہے یہ, ان تجاوز کے لیے. اور مثال میں کیا دیا گیا ہے, رمیت السہم عن القوس, میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا. یہ کمان اس پر تیر. اب میں نے کہا رمیت السہم عن القوس, میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا. ظاہر ہے تیر جب کمان سے جدا ہوا تو کافی دور جا کر گرا ہے, اب اس تیر کا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا, کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے کمان سے, بلکہ کمان سے تیر بہت دور ہے, کمان کا تعلق اب قوس سے نہیں رہ گیا ہے. ایسے ہی یہاں دیکھیے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, نبی کا جو نطق ہوتا ہے, جو بات ہوتی ہے, آپ جو بولتے ہیں, آپ کی خواہش نفس بہت دور ہوتی ہے اس سے. جیسے تیر کا تعلق کمان سے نہیں رہ گیا ہے, ایسے ہی آپ کے خواہش نفس کی آمیزش آپ کی بات میں نہیں ہوتی ہے. جی, اسی وجہ سے آپ کی ہر بات لائق اتباع ہے, اور یہ بات اور کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی کہ اس کے کسی بات کے اندر خواہش کی آمیزش نہ ہو. آدمی بولتا ہے تو کسی نہ کسی زاویے سے اس کی بات میں اس کے خیالات کی آمیزش ہو جاتی ہے, اس کے خواہشات کی آمیزش ہو جاتی ہے, اس کے حقائق کی آمیزش ہو جاتی ہے. لیکن میرا نبی کیسا ہے, عزم کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ہوا سے نطق کافی دور ہے, نطق کہیں ہے, ہوا کہیں ہے. میرے نبی کی خواہش نفس اس کے نطق کے اندر ملی ہوئی نہیں ہے, ذرا برابر آمیزش نہیں ہے ہوا کی. آپ کے نطق کے اندر ان کا مفاد معلوم ہوا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے اندر. ایک آیت کریمہ پر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا, اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا, کہا کہ اب جاؤ یہاں سے, نکلو یہاں سے سب, تم تمہاری بیوی, قل لہ بتو منہا جمیا, چلو اٹھو یہاں سے, بھاگو اترو. اچھا, جاتے جاتے ایک بات ذہن میں رکھ لو, حضرت آدم سے اللہ فرما رہا ہے, ایک بات ذہن میں رکھ لو, کیا ہے وہ بات؟ فإما يهدينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے آدم اور اے آدم کی بیوی, دونوں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جنت دی تھی without any condition, بغیر کسی شرط کے, لیکن اب دنیا میں جا رہے ہو نا, غلطی کر لی, اب جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہو, دنیا میں جا رہے ہو, اب جنت دوں گا تو with condition دوں گا, پہلے دیا تھا without any condition, بلا کسی شرط کے, لیکن اب جنت دوں گا تو with condition دوں گا. بالکل کہہ سکتے ہیں with a condition, ایک condition ہے, کیا کنڈیشن ہے؟ کنڈیشن بتا دیا. اور عجیب بات ہے, اما ہر شرط کے ذریعے کنڈیشن کے لیے, جیسے انگریزی میں if آتا ہے نا, ایسے اما, if you do this I will do that, اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا کرتا, تو اما بھی ایسا ہے. فاما دیکھیے شرط ہے, کنڈیشن, کنڈیشن کا لفظ ہے. فاما یاتینکم منی ہدن, اس میں کئی باتیں قابل غور ہو. قرآن حکیم تو سمندر ہے جناب, سمندر کائنات میں سے کوئی کتاب نہیں. میں تو کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو تھوڑی دیر شکتر رہ جاتا ہوں, یہ کتاب ہے کیا ہے. اللہ میرے پر نے صحیح کہا تھا کہ صاف پوئم آنچے دردی مزمرس کی کتابیں نہیں, چیزیں دی کر صاف کہتا ہوں جو میرے دل میں, یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. بہرحال تو فَإِمَّا يَعْدِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس آئے ہدایت میری طرف سے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور اتباع کرنے والے غمگین نہیں ہوں گے. ایک بات تو صاف یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت میں بھیجوں گا, منی میری طرف سے ہدایت آئے گی, منی اور بہاف آف می میری طرف سے ہدایت جائے گی. منی کا ترجمہ یہ ہے, آپ دیکھ لو, منی میری طرف سے ہدایت تمہاری طرف آئے گی. اس کا مطلب ہدایت اوپر سے آتی ہے. امام ابو حنیفہ کی باتیں ہدایت نہیں ہے, اوپر سے جو چیز آ رہی ہے وہ ہدایت ہے. دنیا میں اگر کوئی آدمی کوئی اصول بناتا ہے, کوئی ضابطہ بناتا ہے, وہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت اوپر سے آتی ہے. منی کا لفظ بتا رہا ہے, فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, میری طرف سے ہدایت آئے گی. اچھا ایک بات اور بھی ہے, ہدایت میں سمندر کے اوپر نازل کروں گا؟ نہیں, ہدایت کسی پہاڑ کے اوپر بھیج دوں گا؟ نہیں, تو کتاب اٹھا کر کے پہاڑ کے اوپر ڈال دیتا, ہدایت سمندروں کے اوپر ڈال دیتا, لیکن پہاڑ اور ساری چیزوں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ امانت نہیں لے سکتے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اپنی طرف سے بھیجی اور ہدایت کسی پہاڑ پر نازل نہیں کی, سمندر پر نازل نہیں کی, بلکہ اپنی طرف سے ہدایت کا پیغمبر بھی منتخب کیا اور اسی پیغمبر کو دیا, یہ لے جا تو بتائے گا کہ اس ہدایت کا مطلب کیا ہے. ہدایت کی شکل میں یہ جو قوانین ہیں, ان قوانین کا یہ مطلب ہے, گویا ہدایت بھی میں بھیجوں گا اور ہدایت کو بیان کرنے والا شخص بھی میں ہی منتخب کروں گا. جی, ہدایت اس کی طرف سے اور ہدایت کو بیان کرنے والا وہ بھی اللہ کی طرف سے. کہاں رہے گی تکلیف, کہاں رہے گی پیر کی ضرورت, کہاں رہے گی شیخ کی ضرورت, کہاں رہے گی مرشد کی ضرورت, کہاں رہے گی امام کی ضرورت. اور یہ ساری چیزیں دل کو تسلی دینے والی نہیں ہیں. اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے آدمی اگر یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے علاوہ کسی اور کا دامن پکڑ لیا تو میری نجات ہو جائے گی, ڈوب جائے گا انسان. ایک لطیفہ یاد ہے, ایک حنفی مولوی تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا, خواب بہت دیکھتے ہیں, میں نے رات میں خواب دیکھا. اب عوام جو خواب سمجھنے کے لیے, خواب جاننے کے لیے بڑی مستعدی کے ساتھ بیٹھ گئی اور کان لگا دیا خواب کی طرف سننے کے لیے. کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ایک دریا ہے اور اس پار جانے کے لیے اس طرف چار کشتیاں ہیں. ایک کشتی سے آواز آتی ہے, کہ اے وہ لوگوں جو امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے ہو وہ اس کشتی میں آئے ہو. حنبلی دوڑ پڑے اور سارے کشتی میں بھر گئے. دوسری کشتی سے آواز آتی ہے, جتنے مالکی ہیں سب اس کشتی میں آ جائیں. دوسری کشتی میں سارے مالکی بھر گئے. تیسری کشتی سے آواز آتی ہے, جتنے شافعی ہیں وہ سب اس کشتی میں آ جائیں. تیسری کشتی میں سارے شافعی بھر گئے. چوتھی کشتی سے آواز آتی حنفی ہیں سب اس کشتی میں آ جائے، سارے حنفی اس میں بھر گئے۔ اتنے میں ایک حدیث بیٹھا ہوا تھا تقریر سن رہا، کھڑا ہوا کام مولوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے آپ، جب آپ یہ سب دیکھ رہے تھے میں بھی وہیں موجود تھا۔ تو مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے، کہا کیا دیکھا، تو بھی موجود تھا؟ کہا کہ حضرت سارے لوگ تو بھر گئے اس میں، میں پہلی کشتی کی طرف گیا، کشتی میں جو لوگ بھرے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا یہ ملاح کون؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل۔ میں قریب گیا، کہا کہ حضرت اس کشتی میں تو سب حنبلی بھرے ہوئے ہیں لیکن میں تو محمدی ہوں، اہل حدیث ہوں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے میرے کان میں کچھ کہا، میں اس کشتی سے نکل آیا۔ پھر میں دوسری کشتی والوں کے پاس گیا، کہا کہ یہ ملاح کون ہے؟ کہا امام مالک۔ میں حضرت امام مالک کے پاس گیا، کہا کہ حضرت اس میں تو سب مالک ہی بھرے ہوئے ہیں، میں محمدی ہوں، میں کیا کروں؟ انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی، میں چپکے سے اس کشتی سے اتر آیا۔ پھر میں اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ سے بھی ملا اور امام شافعی سے ملا، انہوں نے بھی میرے کان میں ایک بات کہی۔ مولوی صاحب جانتے ہیں ان چاروں نے میرے کان میں کیا بات کہی تھی؟ کہی یہ تھی کہ تو ان چاروں کشتیوں میں سے کسی میں مت بیٹھنا، ہم ان بدماشوں کو ڈبونے لے جا رہے ہیں، ابھی ایک محمدی جہاز آنے والا ہے، اس جہاز میں بیٹھ جانا، وہ جہاز ان کو دریا کے پاس۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت آئے گی، اور ہدایت کسی پہاڑ پر اور ہدایت کسی سمندر پر نہیں نازل کی جائے گی، بلکہ اللہ اس ہدایت کے پیغمبر کو بھی منتخب کرے گا، وہ ہدایت لوگوں کو بتائے گا، پیغمبر بھی اسی کی طرف سے اور ہدایت بھی اسی کی طرف سے۔ پیروں کی بھی ضرورت نہیں، مرشدوں کی بھی ضرورت نہیں، اماموں کی بھی ضرورت نہیں، شیوخ کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو ایک اور آیت سے مقرر کر دیا جائے، اللہ فرماتا ہے رسولم، قابل غور آیت ہے، رسولم مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ یہ جو رسول آتے ہیں یہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں، ان کو مبشر اور منذر بنا کر کے بھیجا جاتا ہے، کیوں؟ مجھے بتائی جا رہی ہے، لِأَلَّا لام فِي الْلِمَنِ بِكَوْزَ آف، اس کی وجہ سے، سبب یہ ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ کے حضور رسولوں کے بعد کوئی دلیل نہ رہ جائے، کوئی حجت نہ رہ جائے۔ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ کا جو جملہ ہے، جو ترکیب ہے، قابل غور ہے، تاکہ اللہ کے حضور رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں نکرہ تحت النفی ہے، لِاللہ یکون للہ علی الناس للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، یہاں لِاللہ لا نفی ہے اور حجت نکرہ ہے، اور جب نکرہ تحت النفی آتا ہے تو عموم کو فائدہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں ہوتا، حجت بعد الرسل، رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں رہتا، اس لیے کہ نکرہ تحت النفی ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ رسول کے بعد کسی مرشد کی ضرورت نہیں، کسی پیر کی ضرورت نہیں، کسی شیخ کی ضرورت نہیں، ساتھ ساتھ کسی امام کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتھارٹی بنا کے بھیجتا ہے، کتاب دیتا ہے اور اتھارٹی بنا کر کے بھیجتا ہے، اس کا چلنا دلیل، اس کا ٹھہرنا دلیل، اس کا سونا دلیل، اس کا مسکرانا دلیل، اس کا خاموش رہنا دلیل، اس کا بیٹھ جانا دلیل، اس کا اٹھنا دلیل، یعنی یہ سمجھو کہ رسول جب چلتا ہے تو قانون چلتا ہے، اور رسول رک جاتا ہے تو قانون رک جاتا ہے، یہ رسول کی حیثیت۔ اصل میں تقلید کی جو برائی ہے امت میں آئی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں، مقام رسالت کیا ہے، رسول کو اللہ کتنی بڑی اتھارٹی دے کے بھیجتا ہے. پہلے مقام رسالت کو سمجھ لیا جائے. اللہ اکبر. ایک حدیث ایک پاک پیش کر رہا ہوں اور اس سے ایک عجیب استدلال کر رہا ہوں, شاید پسند آئے. پہلے حدیث سنا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان فاتانی آدی فجعل یحکم من الطعام فاخذته فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذبك شيطان. رواه البخاري في كتاب بديع الخلق. امام البخاري حديث باقو كتاب بديع الخلق کے اندر ہے. حضرت ابو هريره سے بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں زکات میں آئے ہوئے غلے کی نگرانی پر مقرر کر دیا تھا کہ زکات میں آیا ہوا جو غلہ ہے اس کی نگرانی کرو, رات کو چور کو لے کر نہ چلا جائے. پر نگرانی کر رہا تھا, میں نے دیکھا فاتانی آتی, ایک آنے والا آیا, فجال یخسو من الطعام, لب بھر بھر کر کے غلے کو اپنی ڈھیری میں ڈالنے لگا, دوڑ کر کے فاخذتہ, میں نے اس کو پکڑا. فقلت, میں نے کہا بیٹا چوری کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس غلے پر نگراں مقرر کیا, اب لے چلتا ہوں میں تیرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لا فعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ میں چھوڑنے لگا, کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں, کثیر العیال, بچے بھوکے تھے, بچوں کی بھوک نے مجھے چوری پر مجبور کیا, چھوڑ دیا. دوسرے دن بھی دیکھا گیا کوئی حرکت کر رہا ہے, پکڑ لیا. تیسرے دن بھی وعدہ کرنے کے بعد بھی پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا. حضرت نے فرمایا آج تو میں تجھے چھوڑنے والا نہیں, اس لیے کہ یہ تیسری مرتبہ چوری کرنے کے لیے, دو مرتبہ وعدہ کر چکا. اچھا ایک بات بتاؤں, اگر میں دین کی ایک بات بتا دوں بڑی اچھی, تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے جاؤ گے؟ دین کی بات تو چور تو بتائے گا, دین بتا رہا ہوں. کبھی بتا کہ اذا اویت الى فراشك فقرا ایت الکرسی, جب تو شام کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. حضرت ابو ہریرہ فرما فائدہ, تاکہ دو فائدے, لن یزال علیک من اللہ حافظ, اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا, پہلا فائدہ تو برابر رہے گا, لن یزال کنٹینیو رہے گا. اور دوسرا فائدہ, ولا یقربک الشیطان حتی تصبح, صبح تک تیرے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا. چھوڑ دیا, چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سارا واقعہ پہلے سے بیان کرتے رہتے تھے کہ اللہ رسول آج آیا تھا, آج آیا تھا, اور آج میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا, میں آج آپ کے پاس اسے لانے والا تھا, لیکن یہ بات اس نے کہی ہے. آیت الکرسی کی یہ فضیلت بیان کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صدقک وهو کذوب, اس نے صحیح کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے, ذاکہ شیطان, وہ انسان نہیں ہے, وہ شیطان ہے. دیکھیے معلوم کیا ہوا, پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شیطان نبی کے علاوہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. جی, فاتانی آتی, ایک آنے والا آیا, شیطان اپنی شکل بدل سکتا ہے, کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت. دوسرے ہے کہ وہ چوری بھی کر سکتا ہے, مجال ہے احسو من الطعام, جن چوری بھی کر لیتے ہیں, شیاطین چوری بھی کر لیتے ہیں. شیاطین جب گھر میں گھس جاتے تو بے برکتی ہونا ضروری ہے. دو باتیں معلوم, چوری بھی کرتا ہے, تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چور بھی دین کی بات بتا رہا ہو, دین کے نام پہ بتا رہا ہو, تو کم سے کم سن لینا چاہیے. کہتے ہیں وہابی ہے اس کی بات سننے کے لیے, اگر یہ حدیث پڑھے ہوتا مولوی تو کبھی یہ نہیں کہتا وہابی ہے اس کی بات سننے کے لیے نہ جاؤ. یہاں حضرت ابو ہریرہ صحابی ہو کر چور کی بات سن رہے ہیں, ایک فاسق کی بات سن رہے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی کی بات سننے کے لیے نہ جاؤ. چوتھی بات کیا معلوم ہوئی کہ کوئی بھی بات کوئی کہے دین کے نام پہ, تو اس کو پہلے کریکٹ کر لو. اور کریکشن کہاں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہوگا. رسول زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن کرا لو, نہیں ہے تو حدیث صرف کریکشن کی جگہ ہے, وہاں جا کر کے کریکشن کرا لو. دیکھو ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے, سن کر کے دین کے نام پہ اس آدمی نے بات کی, سن کر کے تسلیم نہیں کیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن نہیں کرا لیا. یہ حدیث بتا رہی ہے کوئی چور اگر دین کے نام پہ کوئی بات کہے, کوئی پیر دین کے نام پہ کوئی بات کہے, کوئی شیخ دین کے نام پہ کوئی بات کہے, کوئی بڑے سے بڑا امام دین کے نام پہ کوئی بات کہے, جب تک اس بات کا کریکشن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے نہ ہو جائے تب تک وہ بات لائق عمل نہیں ہے, لائق تسلیم نہیں ہے. یہ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی. اور پانچویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر شیطان کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاد کر دے تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے. یہ ہے رسول اللہ, یہ مقام انسان. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بات پر صاد کر دے کہ شیطان نے جو بات کہی ہے صحیح ہے تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے. یہ ہے مقام انسان. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاح اور ہدایت کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر موقوف کر دیا. جی اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنی پڑے گی, اور کسی کو اگر فلاح چاہیے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. فلاح جانتے کسے بولتے؟ فلاح, کامیابی. ہم کیا اسے بولتے؟ سکسیس نا, سکسیس, کامیابی. لیکن کامیابی سے آپ نے کیا سمجھا؟ فلاح کا مطلب صرف کامیابی نہیں ہے, حقیقی کامیابی مراد ہے. فلاح کا مطلب حقیقی کامیابی. حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جو مل کر ختم نہ ہو وہ حقیقی کامیابی. اللہ دنیا کے اندر ایسی کوئی کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو؟ جوانی ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے, بچپنا ملتا ہے ختم ہو جاتا ہے, انجینئر ہوتا ہے آدمی مرنے کے بعد انجینئرنگ لے کر جاتا ہے, کیا رکھ کر کے چلا جاتا ہے, دولت کماتا ہے مالدار بن جاتا ہے, بظاہر کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کیا دولت لے کر کے جاتا ہے. جو بھی کامیابی دنیا میں ملتی ہے سب ختم ہو جاتی ہے, اور فلاح کہتے ہیں وہ کامیابی جو مل کر کبھی ختم نہ ہو. اللہ فرماتا ہے اگر یہ فلاح چاہیے, فلاح چاہیے اگر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کریم اللہ الذین یتبعون الرسول, سورہ عراف کیا ہے, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويلونهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ایک بڑا پیارا استدلال کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت کی ضرورت نہیں ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, در حقیقت وہ پورے قرآن کے منکر ہیں, اس لیے کہ جو ایک آیت کا انکار کرے پورے قرآن کا منکر ہو جاتا ہے. اب اس آیت کریمہ پر ذرا ایک اور کی نظر ڈال لیتے ہیں. اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس صفتیں بیان کی گئی. گن لیتے ہیں, الذين يتبعون جو لوگ اتباع کرتے ہیں, اس کی الرسول النبی الامی, تین صفت ہو گئی. جو رسول ہے, رسول کہتے ہیں جو صاحب کتاب ہو, نبی ضروری نہیں کہ صاحب کتاب ہو, تو رسول ہیں آپ, نبی ہیں. امی, امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا. مولوی نے تقریر کرتے ہوئے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا, اسٹیج سے اتار کر سامعین نے جو پیتا ہے, تو زندگی بھر میرا خیال ہے امی کا مطلب جاہل نہیں کیا ہوگا. امی کا مطلب جاہل ہوگا. امی کا مطلب الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ امی. امی کسے بولتے ہیں؟ الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے اس کو امی بولتے ہیں. جی, اور ایسا امی جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو نہ لکھنا جانتا ہو. اللہ اکبر, ایسے قوانین دنیا کو دیے ہیں کہ آج تک وہ قانون مجھ جیسا قانون اس قانون کی نصیب نہیں لے جیسے لے جیسے. تو الذین یتبعون جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس کی رسول النبی الامی اور یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل آپ کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے وہاں سے بدل نہیں. یامرہم بالمعروف امر بالمعروف کرتے ہیں وینہاہم عن المنکر منکر سے روکتے ہیں ویحل لہم الطیبات اچھی باتوں کو حلال قرار دیتے ہیں ویحرم علیہم الخبائث اور گندی باتوں کو گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں ویضع عنہم اسرہم اور ان سے ان کے بوجھ کو ہٹاتے ہیں والاغلال التي كانت عليهم ان بیڑیوں کو ہٹاتے ہیں دور کرتے ہیں جو ان کے گلوں میں پڑی ہوئی ہیں. دس سکھ اچھا آگے فرمایا گیا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. اب دیکھیں پہلے کیا کہا گیا جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں پہلی بار وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا. اس کا مطلب ہے اتباع رسول الگ ہے اتباع نور کے. اتباع قرآن الگ ہے اور اتباع رسول الگ ہے اور اتباع رسول کو اتباع قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا ورنہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے. اس لیے کہ اتباع رسول کہا گیا اس کے بعد اتباع نور کہا گیا اور نور سے مراد تو ظاہر ہے قرآن منزلہ ما کی قید بتا رہی ہے. تو جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں قرآن کی اتباع در حقیقت اسی آیت کریمہ کی شرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. کیا فرمایا آپ نے حدیث بلا کرو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد تركت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب العلم. یہ حدیث مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم کتاب العلم کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ سے. یہ حدیث ایسی مستدرک میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اور ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ حوض پر نہ آ جائے. معلوم ہوا کہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے چھوڑی ہے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. وہی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اتباع رسول ہو اور اتباع نور ہو. اور عجیب بات ہے کہ اتباع رسول کو مقدم کیا گیا ہے اتباع نور پر. یہاں حکمت یہ بتلانی مقصود ہے کہ اتباع رسول کو سمجھنا چاہتے ہو نا تو پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اتباع رسول کرنی پڑے. اس وجہ سے اتباع رسول پہلے نہیں تو اتباع نور پہلے ہوتا. جی اتباع اس لیے کہ قرآن حکیم جب کسی چیز کو مقدم ذکر کرتا ہے تو کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. یہاں الذین یتبعون الرسول کہا گیا اور واتبعوا النور الذی انزل معه بعد میں کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو رسول کے واسطے سے سمجھنا ہوگا. اگر قرآن کو اپنے ذہنوں سے سمجھنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے فلاح نہیں پاؤ گے تم. اچھا جو آدمی قرآن اور حدیث کی اتباع کر لے تو اولئک هم المفلحون فلاح کی بشارت دی. ایسی کامیابی ملے گی جو مل کر کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ مطلب اس کا. اچھا اس بات کو کہ اتباع قرآن کرنا پڑے گا اتباع رسول کے وسیلے سے اتباع رسول کے واسطے سے دلیل کیا ہے اس کو میں ایک اور آیت سے مدلل کرتا ہوں. اس بات کو میں ایک اور آیت سے مدلل کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے حکمران وقت نے آرڈر دے دیا ہے حکم دے دیا ہے کہ کہیں بھی ہوں زندہ یا مردہ میرے سامنے لائے جائیں. اور حضرت عیسیٰ کو احساس ہو گیا ہے کہ میرے کچھ حواریین بھی حاکم وقت سے مل گئے ہیں ایک گھر میں سب چھپے بیٹھے کچھ حواریین ہیں اور آپ دیکھیں منظر دیکھیں. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَشَهِدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی طرف سے کفر کا احساس کیا تو اس گھر میں بیٹھے ہوئے تمام حواریوں سے یہ کہا, من انصاری اللہ, اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریین نے کہا, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار. دیکھیے غور کیجئے, حضرت عیسیٰ نے کیا کہا, اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ نحن من انصاری اللہ, میرے مددگار اللہ کے راستے میں کون لوگ ہیں؟ انہیں کہنا چاہیے تھا, نحن انصارک اللہ, ہم آپ کے مددگار ہیں اس راستے پر. لیکن اسلوب بدل دیا ہماری دین نے, کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. نقطہ یہ ملا کہ جو نبی کی مدد کرتا ہے در حقیقت اللہ کی مدد کرتا ہے. یہ ہے اسلوب کی تبدیلی کا مفاد. اس کے بعد دعا کرتے ہیں ہماری دین میں, بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ربنا, دعا کریں جی, ربنا آمنا بما انزلتا, اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کیا, یعنی انجیل پر. دماغ سب تک مطلب انجیل جو اس وقت نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ پر. اور غور کیجئے, واتبعنا الرسول, اور ہم نے اتباع کی ہے رسول کی. اب رسول پر عہد ذہنی ہے, یعنی یہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. علیہ السلام عہد ذہنی کا ہے کہ ہم نے رسول کی اتباع کی, یعنی حضرت عیسیٰ کی. دیکھیں, بما انزلتا پر اگر ایمان کافی ہوتا تو اتباع رسول کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انجیل پر ایمان لائے ہیں اور انجیل کو ہم آپ سے لیں گے, ہم اپنی طرف سے انجیل نہیں سمجھیں گے. لہذا آج کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے اور ہم سمجھیں گے پیر سے, ہم قرآن کو سمجھیں گے کسی شیخ سے, ہم قرآن کو سمجھیں گے کسی صوفی سے, ہم قرآن کو سمجھیں گے کسی مرشد سے, جھوٹ بولتا ہے وہ, غلط کرتا ہے وہ. اس لیے کہ قرآن کو صرف اور صرف اتباع رسول کے واسطے سے سمجھا جا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ اگر ہم یہ کر لیں, یعنی بما انزلتا پر ایمان لے آئے, یعنی انجیل پر, اور انجیل کو رسول کے واسطے سے لے لے, ہم اتباع رسول کر لیں, تو ہمارا نام شاہدین میں لکھ دینا. ظاہر ہے کہ جب آدمی قرآن پر ایمان لائے گا اور قرآن کو لے گا رسول کے واسطے سے, تو اس کا نام شاہدین میں لکھا جائے گا. اور اگر کوئی آدمی صرف بما انزلتا پر ایمان لاتا ہے اور اسے رسول کے واسطے سے نہیں لیتا ہے, تو خود بخود شرط ختم ہو گئی نا, اسے شاہدین میں لکھا ہی نہیں جا سکتا. تو بما انزلتا کے بعد وتبعنا رسول کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, در حقیقت اس آیت کریمہ میں منکرین حدیث کا ایک زبردست رد موجود ہے, اور اس سے پہلے بھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں بھی منکرین حدیث کا رد ہے. اس لیے کہ اتباع نور ضروری ہے اتباع رسول کی روشنی میں, ورنہ خود بخود اگر آدمی قرآن حکیم سمجھنے لگے گا گمراہ ہو جائے گا. تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاح ملنی چاہیے, ایسی کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو. بشارت دی گئی کہ تم قرآن اور حدیث کی اتباع کرو, ہم تمہیں فلاح کی بشارت دیتے ہیں. اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ہدایت ہے, اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے ہدایت ملے, اور ہر مسلمان تجھے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم کی ہمیں ہدایت دے, ہمیشہ مانگتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ہدایت مانگ رہا ہے نا, ایک بات بتا رہا ہوں, ایک بات بتاتا ہوں, ہدایت مانگ رہا ہے, ہدایت کہاں ملے گی وہ بتا دیتا ہوں, ہدایت کہاں ملے گی بتا دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تو ہدایت مانگ رہا ہے, میں بتاتا ہوں کہ ہدایت کہاں ملے گی. اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسوله النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون. اللہ یہاں بھی یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے فتبعوا لعلکم تهتدون, اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو صرف اور صرف رسول کی اتباع کرنی ہوگی, اتباع رسول کے بغیر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی. یہاں بھی یہ جو تاکید کے ساتھ بات کہی گئی ہے کہ اگر ہدایت تمہیں چاہیے تو رسول کی اتباع کرنی, یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اتباع رسول کے علاوہ کہیں اور ہدایت مل سکتی ہے. فلاں امام کی اطاعت کر لینا, فلاں امام کی اتباع کر لینا, فلاں امام کی تقلید کر لینا تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. یہاں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ ہدایت کے لیے صرف اور صرف اتباع رسول ضروری ہے, قرآن تقویٰ کر لینا ہے تو اتباع رسول کے واسطے سے لینا ہے, ورنہ بما انزلتا پر ایمان بھی معتبر نہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کی اتباع سے قرآن کو بھی لیا جائے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک کی اتھارٹی آپ کو نہیں ہے؟ یعنی اپنے بھیجے ہوئے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچایا اور یہ کہا کہ میرے قرآن پکڑ لینا ہے تو میرے رسول کی اتباع سے کے واسطے سے، ورنہ اپنی سمجھ سے اگر لوگ قرآن کو گمراہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح کرنے کے لیے صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد ذرا آگے بڑھتا ہوں. مقام دیکھیے، وان جابر فصام الناس ثم تاب قدم من ماي فرفعوا حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة رواه مسلم في كتاب الصيام حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کتاب الصيام کے اندر لائے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے سنہ ہجری کے اندر 10,000 مجوسیوں کو لے کر کے روانہ ہوئے سب روزے سے رمضان کا مہینہ پڑاؤ غمین جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا تمام لوگ روزے سے تھے فصام الناس تمام لوگ روزے سے گرمی کا موسم آپ نے پانی کا پیالہ منایا پانی کا پیالہ منانے کے بعد آپ نے پانی کے پیالے کو اوپر اٹھایا فرفعہ حتی نظر الناس سے تمام لوگوں نے دیکھ لیا کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ کیا ہو گیا تم مشرب آپ نے پانی پی لیا اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی نے روزہ توڑ دیا ہے تمام لوگوں نے روزہ توڑ دیا تم وکیل رہو بعد والے کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول سب لوگوں نے روزہ توڑ دیا ہے آپ کو دیکھ کر کے لیکن کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں آپ نے فرمایا اولئک الوصات اولئک الوصات ایسے لوگ نافرمان ہیں ایسے لوگ نافرمان ہیں اللہ اکبر رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا وہ گناہ کر رہے تھے روزہ ہی تو رکھ رہے تھے کتنی بڑی بات ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میرے لیے گناہ ہو گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی عبادت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں نہ ہو تو بڑی سے بڑی عبادت گناہ بن جاتی ہے عصیان بن جاتی ہے عصیان بن جاتی ہے حج کتنی بڑی عبادت حج اس سلسلے میں ایک روایت لگاؤ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ طاف مع معاویہ بالبیت فجعل معاذ بن يستلم الاركان كلها فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنه لمن تستلم هاتين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال ليس شيء من البيت مهجورا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رواه احمد في مسنده یہ روایت مسند احمد میں ایسی موجود ہے حضرت ابن عباس سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد گئے اور تمام ارکان کا استلام کرنے لگے حضرت ابن عباس نے بولایا کہا کہ لما تستلم هذين الركنين ان دو رکنوں کا استلام کیوں کرتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکن کا استلام کیا ہے تو کہنے لگے لیس شیء من البیت مہجورا خانہ کعبہ کی کوئی شے چھوڑنے جیسی نہیں ہے خانہ کعبہ کی ہر شے محترم ہے لہذا استلام کر سکتے ہیں دیکھیں نقل کے مقابلے میں عقل لائے ہیں حضرت امیر معاویہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہی حضرت ابن عباس نے کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ عقل کہہ رہی ہے کہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سیمپل ہے نمونہ ہے فقال معاویہ صدقت آپ سچ کہہ رہے ہیں میں نے نقل کے مقابلے میں عقل کو لا کر کھڑا کر دیا تھا میں غلطی پر تھا اپنی غلطی میں تسلیم کرتا ہوں دیکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکن کا استلام کیا یہ دو رکنوں کا استلام کر رہے تھے حضرت ابن عباس کو روک دیا حضرت ابن عباس کو روک بڑی سے بڑی عبادت ہو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں نہ ہو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ حج ہو چاہے کوئی بڑی سی بڑی عبادت کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہر کام اتباع رسول کی روشنی میں کریں